رازی چې تور خرو تلړ شو خون کوي خون کوي په سنگر خوبونه زموند کلی زنان ټول ورته رازینا نوې انداز نوې مصر دی خون کوي خون کوي په سنگر خوبونه خیالي د زکم خوخ ندی پسرام پلن خوبونا نن با خیالی مسافر زم خون کوی پسنگر خوبونا هر وقت کوی رتا زانا نیسی فتونا مزد و دیر پاک خلق خون کوی سنگر خوبنا چی دی وحی پتور خرو سڑا بدونا دشنا نختر فخواک نزد خون کوی خون کوی پسنگر خوبنا گران آریانا پتور خوار لستی روینا مزر دیر تو ملگر خون کوی پسنگر خوبنا چکل وکڑ پدو مان بندی بریدونا آرین ری خوشبو لگگ خون کوی پسنگر خوبنا میدان دیگر انتری نخی دونا راشا پسنگر کی دی مزیارا خونکڑی پاک ڈر توری پکے آرا خونکڑی پاک ڈر توری پکے آرا راشا پسنگر کی دی مزیارا خونکڑی پاک ڈر توری پکے آرا خونکڑی پاک ڈر توری پکے آرا اللہ بدر کڑی پو جنات کئی نمونا یو عزیزان یو ملکر خون کوی پسنگر خوبونا دنن سبا خلقی ٹول سپات کوینا مرگ پو تور غرو کی وڑا خون کوی پسنگر خوبونا چھے جنزام دن اختار سنگ وحینا زاریا ناچی دوڑا لڑشو خون کوی پسنگر خوبونا تن کی اڑکی پخرو خیشون کوینا چی داختر دا پار کلی تارا زینا راش اختر دا پار راش خون کوی پسنگر خوبنا چی لک پکلی کئی جڑا اکڑو سلونا تولا دنیا در بند خولی خون کوی پسنگر خوبنا سپین برا غپنا زوب دی ستاما تور سکیلی تر نظر شم خون کوی پسنگر خوبنا دا دخمنا نونا دیوان زیان روان لکا دزان کتارونا وڑا دیوی بچی گلان دی خوان کمی پسنگر خوبونا چینچیر تاوی اللہ دیو آکڑی نسراتونا دخرام پسندر آتاکی نخوان کمی خوان کمی پسنگر خوبونا خیالی را مرد دی خیستا خیستا نظمونا دخرام پسندر آتاکی نخوان کمی پسنگر خوبونا خیالی را مرد دی خیستا خیستا نظمونا راشا پسنگر کی دی مزیارا خوانکڑی پاک دیر توری پکیارا خوانکڑی پاک دیر توری پکیارا راشا پسنگر کی دی مزیارا خوانکڑی پاک دیر توری خوان کڑپا کڑ دیر توری پکیارا خوان کڑپا